अमेरिकी झंडा, रॉबर्ट हैरिस, लॉरी हैमिल्टन। अमेरिकी झंडा 1776 में अमेरिका के लोग युद्ध लड़ रहे थे। अमेरिका के लोग इंग्लैंड से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस लड़ाई में पिता और भाई शामिल हुए। माताओं और बहनों ने भी उस युद्ध में अपनी मदद की। मदद करने वाली महिलाओं में एक थी बेट्सी रॉस। एक दिन बेट्सी रॉस अपने घर में आग के किनारे बैठी थी। उनके बगल में एक तेल का दीपक जल रहा था। वे एक गाउन सिल रही थी। उनकी सुई कपड़े में अंदर बाहर चल रही थी। तभी बेट्सी रॉस ने बाहर घूर की आवाज सुनी। कौन है? ये देखने के लिए बेट्सी बाहर आई। शायद कुछ लोग अपने कपड़े मरम्मत करवाना चाहते थे। बेट्सी रॉस वो काम आसानी से कर सकती थी। वो एक दर्जी थी। वो कपड़े सिलती थी। वो सब कुछ सिलती थी, टोपी, गाउन और झंडे। एक ऊंचे आदमी ने उनका अभिवादन किया। वो थे जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने मुक्ति की बड़ी लड़ाई में अपने देश के लोगों का नेतृत्व किया था। अब लोग उन्हें देश का पितामह बुलाते थे क्योंकि वो बहुत बहादुर। क्या आप हमारी मदद करेंगी? जनरल जॉर्ज जॉर्ज वॉशिंगटन ने बेट्सी रॉस से पूछा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेट्सी ने पूछा। मेरे सैनिक लड़ाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जनरल ने कहा, लेकिन जीत दिलाने के लिए उन्हें एक प्रतीक चाहिए। उन्हें एक ऐसे झंडे की जरूरत है जो इस देश का झंडा हो। क्या आप वो झंडा बना सकती है? मैं तुरंत काम शुरू करूंगी, बेट्सी रॉस ने कहा, लेकिन झंडा कैसा दिखे उस पर हमें पहले कुछ चर्चा करनी चाहिए। सितारों और धारियों वाला झंडा कैसा रहेगा? जनरल वॉशिंगटन ने पूछा। हम अपने 13 राज्यों को दर्शाने के लिए 13 सितारों की और धारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सितारे के 6 कोने हो सकते हैं। मुझे वो ठीक लगता है, बेट्सी रॉस ने कहा, लेकिन अगर सितारों के 5 कोने होंगे तो बेहतर हो। मुझे वो पसंद है, जनरल ने कहा। फिर उन्होंने झंडे के लिए लाल, सफेद और नीले रंग चुने। उसके बाद बेट्सी रॉस ने झंडा बनाना शुरू किया। उन्हें मदद करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। जब उन्होंने झंडा तैयार किया तो उन्हें वाकई में गर्व महसूस हुआ। यह झंडा संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला झंडा होगा, उन्होंने कहा। झंडे ने लोगों को उम्मीद दिलाई। झंडे से उन्हें अपनी जमीन और अपने देश पर गर्व महसूस हुआ। आज अमेरिका का झंडा बहुत कुछ बेट्सी रॉस के बनाए झंडे जैसा ही दिखता है। आज जब अमेरिकी लोग अपने झंडे को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी भूमि पर उतना ही गर्व महसूस होता है जितना बेट्सी रॉस को हुआ।